بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سوره مبارکه طلاق که به نام سوره نسای صغرا هم یاد می شود از جمله سوره های مدنی است، دارای 12 آیه، 1 رکوع، در ترتیب مصحف 65 سوره است و در ترتیب نزول 99 سوره است بعد از سوره مبارکه البینه نازل گردیده. سوره مبارکه مسائل عمده نظام خانواده را مطرح می کند، از جمله مسئله طلاق که با تمام احکام و خصوصیات و پیامدهای آن طرح گردیده است. مسئله دوم همان بحث های از مبدا و معاد و نبوت، بشارت و انذار است. از اینکه در سوره تغابن ذکر عداوت ازواج به شروع شد، در اینجا چگونگی عداوت چه رقم ختم می شود؟ یک رایش هم طلاق هستند و اینان اصالی بیادو را برای ما شما بیان می کند. الله جل جلاله می فرماید یا ایها النبی، ای پیغمبر، حذف وجود دارد، قل لامتک، قل للمؤمنین، ای پیغمبر بگو برای امت و برای مؤمنین، اذا طلقتم النساء، چون اذا طلقتم النساء چون طلاق دهید زنان را، فطلقوهن، پس طلاق دهید ایشان را، لعدتهن، بعد عدت ایشان، و احصوا العدة و نگه دارید حساب شما را. خب اول تو به این بحث برگردیم که تعداد زیادی از صحابه از پیامبر خدا علیه السلام حدیث مشهوری را روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام ارشاد داشت ما احل الله شیئا ابغض الیه من الطلاق، الله حل از آنچه که حلال کرده و مبغودترین بدترین حلال پیش خداوند متعال همان طلاق است. حضرت ابن عمر رضی الله عنهم می فرماید که پیامبر خدا ارشاد داشت ان من ابغض الحلال، یقینا از بدترین حلال الی الله بر نزد خداوند متعال الطلاق و طلاق است. بنابراین طلاق یقینا که آخرین رای حل برای مشکل خانواده است. این طلاق با تقسیم می شود به طلاق سنی بدعی. طلاق سنی است که هرگاه یک عمل یک زن کرد بعد از اینکه مراحل شما و شما گذشتاندیم، یعنی به این عنوان که اول شوهر برش نصیحت کرد، باز نشد، باز بستر خود جدا کرد، باز نشد، باز غیر مبرح یک چپا زدش، باز نشد، باز محکمه خانوادگی را تشکیل داد، از اون که نشد باز بر مرحله دیگه ایش باشی میکنم یک طلاق برش میدهد در طوری که با او مقاربت صورت نگرفته باشد، انتظار میکشد که این ما خلاص میشود. اگر این زن اصلاح شد، جور شد، به گپای خود اعتنا کرد، یقینا باید پس طلاق باید بردارد. نشد، باز در ماه دیگری باز یک طلاق. نشد، در ماه سوم و در سوم دیگر رخصت میشود. ای طریقه مشروع و دقیقی که دین برای ما شما تعلیم میدهد. یکی طریقه های بدعی بود که یک شوهر بدون از اینکه ارزش های اسلامی را در نظر بگیرد یک بار بر زنش میگه طلاق هستی، طلاق هستی، طلاق هستی. در رابطه با این طلاق هستی، طلاق هستی، طلاق هستی که تکرار میشود، نظریات علما توضیح داده بود، با سرش بر نمیگرده. الله برای پیامبر می فرماید که ای محمد صلی الله علیه و سلم، ای پیغمبر بگو برای امتت اذا طلقتم النساء، چون طلاق دهید زنان را، و طلقوهن، پس طلاق دهید ایشان را، لعدتهن، بدعیدت ایشان، یعنی سنی را مراحت بکن، بدعت نکو. در او مایی که تو مقاربت کردی با همسر در او اختلاف نکی. دوم نکته، به خاطر حفظ نسب و اصل عده و نگاه دارید شمار را، شمار را نگاه بکنید. تو باید بفهمید، یعنی اول یه دو سی مراحل را در نظر بگیر به یک عبارتش، و شما را در عدت هم در نظر بگیرن، هم در دادن طلاق شما را در نظر بگیر و هم در شمار عدت. و اتقوا الله، از الله بترسید، ربکم پروردگار شما، لا تخرجوهن بیرون، نکشید زنان را در وقت عدت، من بیوتهن، از خانه ایشان، از خانه بیرون نکش، طلاق برش داری در خانه برش جای بده، او را نگو خانه چی در خمسر شفا کاروان است، برو و خانه پدر برو، استغفر الله، این خلاف دین است، در خانه پدر برش بگو طلاق بردادم در میجا باش تا که عیدت سفری شود. و زنها هم باید بیقلی نکن، ولا یخرج نه، و بیرون باید نروند، بیرون باید نروند و از این فرصت استفاده بکنه برای اصلاح خانوادش کار کند. خب ایش نرود الا ان یعتینا، مگر ای که بیارند به فاحشت کار بی حیای مبینت آشکارا را، یک کار بی حیای آشکارا را اتیان بکنند، که از او بعد دیگه نمیشه و انسانی که غیرت داشته باشه چون این زنها را نگاه بکنند. این استثناء میدهد. و تلک حدود الله، و این مذکورات حدود الله و مرسای الهی است، و من یتعد، هر که تجاوز بکند حدود الله از مرزهای خدا، فقد ظلم نفسه و مسلما ظلم کرده بر خود. لا تدری لعل الله، خبر ندارد هیچ نفس، لعل الله، شاید الله یحدث و پیدا کند بعد ذالک امرا، بعد از طلاق کار نورا، کار نورا پیدا بکنه، یک بار زن به غلطیش بفهمد، شوهر به غلطی خود بفهمد، پس اردو غلطی ها تحلیل می شود و پس زندگی آرام شروع می شود. میخوام چند نکته براتون بگم. چرا اسلام میگه که این طلاق بعد از این مراحل برق میدهد؟ به خاطری که مشکلات طلاق بسیار زیاد است. اگر در سه عنوان خلاصش بکنیم، یکی مشکلات عاطفی است. چگونه یک شوهر با یک زن مدت زندگی کرده باشد، یک مرغ گم شود ناچاپی خفه میشی، بنان یک انسان رو تو از خانه بیرون میکشی، او به او چه مشکلات پیدا میشه و با چه امیدهای در این خانه آمده بود و تو با چی رضالت او را بیرون میکشی. یک دومشی که یقینا که انسان ببیند، با خود یک انسان هم یک مطل ما دارم، میگه کرد خانمش که فرد باد، میگه ولی خانهش بیران شد، یقینا که زن در خانه نباشد، ولی اگر میگه تنم خوابشه ها را در دو هفته بشوید، میگه ای و ای خانه پاکدن را بگذار، امی سر خود ظلم کردن است از نظر عقل و فکر. مشکل دوم مشکل اجتماعی است. طلاق مشکل اجتماعی را ایجاد میکند. زنا به سرپرست میشوند، در خانه، در خود، در خودت مشکلات پیدا میکنی، نان پختنت، لباست، جو آمدنت، پذیرایی، این کلش خراب میشود. و از طرف دیگر مشکل فرزندا، یک زن طلاق بودی و اطفال کوچک داشته باشد، چه حال خواهد داشت؟ تربیتی از اونها، نگهداری از اونها، انس و مودت با اونها. از این خاطر این کار بد است. ابغض الحلال عند الله الطلاق. ولی یک که بعد از خشور این کار امون میکنه، چرا این طلاق واقع میشود؟ این طلاق انگیزه ها دارد. ارگاه شوهر و خانم به این انگیزه ها ملتفت بوده باشد و در این دقیق بوده باشد، طلاق واقع نمیشود. انگیزه طلاق یکی توقعات نامحدود است. نامحدود توقعات مرد از زن داشته باشد، زن از مرد داشته باشد. علمی توقعات نامحدود ایجاد میکنه زمینه را برای طلاق. زن میفهمه که شوهرم مامور بیچاره 3000 به معاش دارد. از این چیزایی را میخواه که تنم یا وسایل آرایشی و آرایشش 3000 هم برش کم است. ولی 3000 رفت برای آرایش تو بتخیش بشکم چی بدن؟ از این خاطر ای عروض یا میخواه اضافه یا توقع نامحدود میکنه. حالت شوهرش از نظر فکری مطالعه نکرده، شوهرش از نظر فکری در اون مرحله نیست که تو میانگیشی. شوهر یا بسیار بالاست به این گفای کوشک نمیاندیشه و تو میخوای این گفای کوشک مصروفش بکنی، این خود به خود جنجال پیدا میکنه. یا یکان با شوهر بسیار کوشک است، تو بزرگ میخوای او را کلام بکنی، این هم نمیشه دیگه. این مسائل نامحدود، تو میخوای محدودش بکنی، این یکی از جنجال هاست. نکته دوم که است، حاکم شدن روح تجمل پرستی بر مرد زن. بحث تجمل پرستی بسیار زیاد بکنید، یعنی به یه عبارت که به چیزای ظاهر بیان بشی، اصل مکلفیت را کس نشنن که من خانم یک انسان هستم و یک خانم باید اشعار چگونه پذیرایی بکنم. این بسیار مهم است. با شوهرش که بیا نامای عجیبی سرش بگذار، احترام به او نگذارد، در فکر شخصی از او نبوده باشد، بنان این هم زمینه را به طلاق مساعد میکنه. تمام روز به خود خواهی خانه فلانه رفتم، خانه فلانه رفتم، خانه فلانه رفتم، پشت میگه پا بگردم، در اینجا ملتفت به خانه نباشد، زمینه را به طلاق مساعد میکنه. و نکته سیوم، دخالت بیجای اقوام، پدر و مادر و خشوی و خسر مداخله بکنه در نظام خانواده، اینا زمینه را به طلاق مساعد میکنه. خشوی هسته اتو فکر میکنه که سنوهای ما مزدوریم هست، اتو فکر نمی که اینها انسان های اصیلی هستن، بندگای خدا هستن، بیدن تو چی ظلم سر شروع کردی و تو چی ناقی احکام خود سرشان وضع میکنی. و ایجا که بازرم با شیطانت به بچش میکنن، ای زن تین تو راست، ای زن تین تو راست، و زور کتش او را وادار میکنه که باید دشمنی بکنن. یا سرچفه میشه، خوشوی میه بر دخترش میه که لیازش نکسه، ده این دنیا ایش نمیشه، چشما رو سرش بکش، غال مغال چی و چی و سرش میکنه، این را وادار میکنه که باید در مقابل عکس العمل منفی نشان بده. علمی مداخلات به جای والدین در نظام خانواده این سبب طلاق میشد. بنان والدین باید بفهمه در چی مداخله نکنه، ای عروس برای بچیت آمده، سیب براتون نیامده، ای خدمتگار بچیت هستن، نه خدمتگارتون. ای هم یکی از مسائل است که باید انسان دو بیاندیشد. به اعتنایی مرد زن به خواسته های فطری یک دیگر، ای هم از اسباب طلاق است. بس از اوقات زنا به این ملتفت نیستن، خودشان صد مزاج هستن، ولی شوهرش میخواد که مسائل جنسی را و ای عبا میوازد و ای جنجال میکند. یک روز، دو روز، سه روز آهسته آهسته به کدورت و به نفاق تبدیل میشد. اصل قال مقال خود چیز دیگر است که او را شوهر نمیتونه ظاهر بکنه و او را برد گفته نمیکنه، ولی زن به اون ملتفت نیست. زن فکر میکنه من خود چای دادم، نان دادم، خدمتش کردم، نه اصل موضوع دیگر هم ملتفت نیستی، از این خاطر جنجال ایجاد کردی. و از این خاطر پیامبر خدا هم علیه السلام میفرمه که هر زنی که شوهرش از او طلب بکند قرابت را و او باور تا صد مورد نفرین خداوند متعال و ملائکش قرار میگیرد، زیرا یکی از اسباب عمده دقیق اختلاف در خانواده امی است و باید زنها، خصوصا زنها، به این ملتفت باشند. فاذا بلغن اجلهن، پس چون برسن به میاد خود، به میاد طلاق، عدت به میادش رسید، فامسکوهن به معروف، پس نگه دارید زنان را به معروف به وجه پسندیده. دیگه باز یک عضو عاطل او را فکر نکو، او را یقینا اشتراک بده دکه همه شؤون حیات. اگر نمیدانی او فارقوهن، یا جدا کنید ایشان را به معروف به وجه پسندیده، باز نام سرش نمان، ای به اخلاق است، یه طور است، یه طور است. در وقت طلاق و اشهدو روی عدل من کن، و گواه بگیرید دو صاحبان عدل را من کن از شما. این خواهد خوبی است، طلاق که میتی در حضور که بودی؟ در حضور گواه بودی برشلو که من میخوام خانم خواهد طلاق بودم که او هم نکمت مداشت، نه این کار نکن، حوصله بکن. و اقیم الشهادت لله، و راست ادا کنید شهادت را برای الله. هرگاه که با محکمه قبل رسید باتون هم باید گواهی را راست بکنم. ذالکم این حکم یعظو بهی، که پند داده می شود به آن، من کان یؤمن بالله، هر که ایمان دارد به الله و یوم الاخر و به روز آخرت، و من یتق الله، و هر که بترسید از الله، یجعل له مخرجا فراهم آرد او را راه نجات، هر کسی که از الله بترسد. یعنی این نظام خانواده را مطابق با شریعت عملی بکنند. قرآن کریم برای ما شما گفت که شما من حیث مسلمان چی باید بکنین؟ همیشه باید عفو بکنین، در بگذارین، بخشش باید بکنین. این کارای مهم است. اگر این کار کردیم و نظام شرعی را عملی کردیم در خانواده، خداوند متعال یگان مشکلاتی که در خانه است با او با راهی بیرون رفت پیدا می کند. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و روزی دهد او را از راهی که حساب نمی کند. جنجال ها یگان با بخاطر پیسه است، بخاطر زندگی مادی است. اگر این زن به الله تسلیم شد، این مرد به الله تسلیم شد، نه مرد از توقع نامحدودی از زن پیروی کرد، بلکه گفت که من حرام نمی خورم و اینی چیز است، و زن هم توقعات نامحدود خود را محدود کرد. الله در شراح بیرون رفت و پیدا می کند. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و روزی می دهد از رای که اینها گمان نمی کند. و من یتوکل علی الله، و هر که اعتماد بکند به الله فهو حسبه، و خداوند کفایت امر او را می کند. هر که به الله توکل بکند، الله مشکلش حل می کند. ان الله بالغ و امره، مسلما الله پورا کننده کار خود راست. الله پورا کننده کار خود راست. قد جعل الله لكل شيء قدرا، مسلما الله گرداننده است برای هر چیز اندازه. الله به هر چیز اندازه تعیین کرده. با نظام خانواده هم اندازه است، با تحمل و صبر هم اندازه است. الله خوب ما را میشناسد که چه وقت کمکت بکند. بنابراین در کل امورات زندگیتان به الله چی بوده باشین؟ اتکا داشته باشین. پیامبر علیه السلام میگه من جعل همومه، کسی که بگن کل یعنی همها و قصهای خود را به هم آخرت، کفاه الله، خداوند متعال کفایتش میکنه از هموم دنیایش. یه هموم دنیا را به او الله بر زمواری میکند. ولایی اسن من المحیض، حالی مسئله طلاق واقع شد، باید یکی از اهداف دین ما، شما پنج هدف دین داشت، یکی از اهداف پنجگانه‌اش هم حفظ چی است؟ نسل است. بنان به خاطر حفظ ازی میگه والله یا اسنا، و زنانی که ناامید شدن من المحیض، من المحیض، از مریضی محور، من نسائکم، از همسران شما، این ارتفتم، اگر شبهه افتاد در اینکه نمی بیند مریضی ماهوار را، فعدتهن ثلاثة اشهر، پس عدت از اینها سه ماه هست. سه ماه اینا چی هست؟ استبراء رحم صورت می گیرد. واللائی لم یحضن، و هم آنان که اصلا حیض نمی بیند، یک زن که در اشتباه نفته از پیش گم می شود، یک دفعه می بیند با دو ماه سه ماهیش نمی بیند، این رقم زن ها، و زن که اصلا محوار مدیزی ندارد، اینا عیدتشان به ما هست. و اولات الاحمال، و صاحبان حمل، اجل هنه، میاد عیدتشان ان یضعن حمل هنه، این که بگذرد فرزند خود را بر زمین. و من یتق الله، و هر که بترسد از الله، یجعل له من امره یسرا، فدید آرد برای او در کارش یسران آسانی را. هر کس که از الله بترسد و خدا به شریعت مواظبت بدهد، الله در کارش آسانی را میارد. اگر این زن طلاق برش داده شد، خداوند متعال شوهر خوبی دیگر را نصیبش میکند. و اگر این مرد بعد از این تلاش و زحمتی که کشید با زن اصلاح نشد، خداوند متعال به یه عروس دیگر خوبی را برش میدهد. ذلک امر الله. دوم، و من یتق الله یجعل له من امری یسرا، یک اشاره دیگر هست که شما ایچی نکنی که اگر یک زن بدکار و یک زن بیدین را نگاه میکنید، در حالی که شما میفهمید که این خیر نیست، باز میگه حالا پیسه ندارم چطور میشن، نه ایراد بگذار، خدا بر آسانی پیدا میکن دیگر آزوسی بیدی. ما در حرم شریف بودیم، یک کسی از انگلستان تلفن کرد برای شیخ شنقیتی، برش گفت که شوهرم است، میگه که من مسلمان است، لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید، ولی نماز نمیخواند. شیخ برش گفت که برای شوهرت بگو که نماز بخوان. و بشبه که اگر نماز نخوانی تو کافر استی، دیگه تو شوهر من است. و هر کسی که نماز را ترک میکنه کافر است. اما تو برای گفت بدان شوهر کافر است، نکاح تو به او نمیشه. ایتو یک زن قهرمان باید باشد در کابل هم که شوهرش را بگه نماز بخوان. اگر نماز نخوانی برش بگه به محکمه بره که شوهرم نماز نمیخوانه و این بیدین است، من نمیدونم که با او زندگی بکنم. پس طلاقش بده. یکان بار این تو شوهرش بخاطر لطکوب یکان بار طلاق میده. یکان بار زنها بخوانی شوهرش بخاطر دین طلاق میده. این شوهرم بیدین است، نمیخوانم با زندگی بکنم. ذالک امر الله، این حکم خدا است. انزله الیکم، که نازل کرده امر به سوی شما. و من یتق الله، هر که بترسد از الله، یکفر عنه سیئاتی، محو کند از او گناهای او را، و یعظم له اجرا، و بزرگ می سازد برای او پاداش او را. از کنوهن ساکن گردان زنان مطلقه را، من حیث سکنتم، زنان مطلقه را ساکن سازید جایی که شما سکونت دارید. من وجودیکم، به قدر طاقت خود. ولا تضاروهن، و اراده ضرر نکنید به ایشان. ای تضیق علیهن، تا تنگ بگیرید مسکن را بر ایشان. زنان را جای بودین که شما در اوجا هستید، و انفاق بکن به اندازه توانتان. ضرر نرسانید زنان را تا سخت گیری بر ایشان که خانه را سرش تنگ بکنید تا که او بیرون براید. و این کنه اولاد حمل، و اگر باشد زنان مطلقه صاحب حمل، فانفقوا علیهن، باز هم سرشان خرج بکنن، نان خوبتر برش بده، زیرا ضرورت به میوه بیشتر، برای حمایت بیشتر دارد. حتی یضعن حملهن، تا که بگذارن حمل خود را. فان ارضعن لکم، پس اگر شید دهن به لحاظ شما، فآتوهن، پس بدهید به ایشان اجورهن، مزدشان را، مزد رضاعتش هم باید بدهید. و اعتمرو بینکم بمعروف، مشوره کنید در میان خود برای رضای طفلتان. همیشه مشوره بکنید چگونه طفل تربیت شود. و این تعاسرتم، اگر سختی کنید با یک دیگر، و آماده نشود زن کش به اولاد شیر بده مگر به قیمت بسیار بلند، فسترضیع له اخرى، پس شیر خواهد داد طفل را یک دایه دیگر، یک زن دیگر. در این صورت لینفق ذو ساعت من ساعته، باید خرج کند صاحب دارایی حسب دارایی خود به میزانی که شیر میدهد و دایه است. و من قدر علیه، و هر که تن کرده شد بروی رزقه، رزق از او، فلینفق مما آتاه الله، پس خرج بکند از آن چی که الله روزیشان داده. و من قدر علیه رزقه، و هر که تن کرده شد بروی رزق او، فلینفق، پس باید خرج بکنه مما آتاه الله، از آن چی که الله برش داده. لا یکلف الله، الله تکلیف نمیدهد نفسا نفسا الا ما آتاها، مگر به اندازه توانی که بر او داره است. سیجعل الله، زود است که فدید آرد الله بعد عسر یسرا، بعد سختی آسانی را. و که ای من قریت، و بسا از قریه، بسا از قریه ها، عتتن امر ربی ها، سر بازد از حکم پروردگارش، و رسولیهی، و از فرمان پیغمبران، فحاسبناها حسابا شدیدا، پس حساب کردیم با او حساب بسیار سخت، و عذبناها، و عقوبت کردیم او را عذابا نکرا، عذاب عجیب و دشوار. اما حساب سخت امرایش کردیم و هم عقوبت کردیم، و عقوبت دشوار و سخت. نکر به معنای کار بسیار زشت. اتو حساب عذاب کردیم که بسیار زشت، بدرنگش کردیم. فضاقت، پس چشید و بال امرها، سزای عمل خود را، و کان عاقبت امرها، و بود آخر انجام کارش، خسرن تاوان، محض تاوان. اعد الله لهم عذابا شديدا، الله آرسته کرده برایشان عذاب سخت را. فاتقوا الله، پس بترسوا از الله، یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد. الذين آمنوا، آمانی که ایمان آوردن، قد انزل الله، و تحقیق نازل کرده خداوند، مطال الیکم، بسوی شما، ذکرن کتابی، در پهلوی کتاب، ارسل رسولا یتلو علیکم آیات الله، فرستاد پیامبر را، تا بخواند بر بالای شما آیات خدا را مبینات واضح و روشن لیخرج الذین آمنوا تا بیرون کشد بواسطه از این کتاب و ارزش دینی آنانی که ایمان آوردن و عمل صالحات و کارهای شایسته کردن من الظلمات الی النور از تاریکی ها به سوی نور و من یؤمن بالله و هر که ایمان آورد به الله و یعمل صالحا و بکند کار شایسته را یدخله جنات داخل کند او را به باغ‌هایی که تجری من تحت الانهار می رود زیر درختان آن جوی ها خالدین فیها می باشند همیشه در آن ابدا همیشه قد احسن الله له رزقا یقینا که نیکو ساخت است الله برای او رزق را الله الذي الله آن ذات عظیم است که خلق سبع سماوات آفرید هفت آسمان را و من الارض مثلهن و از زمین هم مانند آن یگانه جای قرآن کریم است که مثلهن آن در دیگه جا همیشه زمین مفرد بود الله الذي الله آن ذات است که خلق سبع سماوات آفرید آسمان هفت آسمان را و من الارض و زمین مثلهن هم مانند آسمان در کل قرآن کریم امی یک جا ذکر شده مثل هن دیگه جا سبع سماوات و الارض مفرد در او طرفش هم جمع از آسمان ها علت از این علما نظرات متعدد می دهن یکی میگه مطلق کثرت می باشد الله جل جلو آفرید هفت آسمان را و زمین را هم مانند آن به این عنوان که یکی زمین ماست یکی امیر قم زمین های متعددی بسیار زیاد دیگری است که در ظرفیتشان در استعدادشان مانند کره زمین وارست یعنی غیر از این دیگه است و مراد از عقدش مولانا کثرت را افاده می کند الله جل جلاله می فرمه که اگر آسمان اگر بحرها چی شود این رنگ شود برای نوشته کردن صفات خداوند متعال برمی و من بعدی سبعت ابحر از او بعد دیگه افت بحر دیگم باشد این افت به معنی افتی که یک دوسی افت بگیرم بلکه به معنی کسرت است یعنی این نهایت زیاد اگر دیگه بوده باشد بحرها باشد ما نفیدت کلمات الله در ایجا هم میکه و همین افت مثل هن مانند زمین دیگه زمین ها را الله پیدا کرده بعض علما میگن مرادش اقالیم هفتگانه است که منجمد شمالی و منجمد جنوبی دو منطقه معتدل و دو منطقه خاره و یک منطقه استوایی که را علمای جغرافیا تقسیم میکنند بعض علمای را طبقات زمین میدانند هر طبقه زمین هفت طبقه دارد هر طبقه تفاوت میکنه طبقه اول طبقه دو طبقه سه طبقه هفتم کاملا ناتش است این را هم میداند ينزل الامر فروض می آید تدبیر کار بینهن در میان آسمان و زمین يتنزل الامر فرود می آید نازل می کند الامر و تدبیر کار را بینهن در میان آسمان ها و زمین لتعلم و تا بداند ان الله علی کل شیء قدیر که بیشک الله به هر چیز تواناست و ان الله قد احاط بكل شیء علما و بیشک الله احاطه کرده است به هر چیز به اعتبار علم قبلا نظام خانواده را الله بر ما تشریح داد بنام و خدایی که آفرید هفت آسمان را و من الارض مثلهن و مانند آن زمین را یتنزل الامر و نازل میکند تدبیر کار را در بین شون حیات شما لتعلم و تابدن ان الله على كل شيء قدير که الله به هر چی قادر است یعنی از جملهش تنظیم حیات ما و خداوند متعال احاطه کرده است به هر چیز به اعتبار علم ربنا لله رب العالمين و بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على آله و صحبه اجمعين و بعد. سوره مبارکه تحریم از جمله سوره های مدنی است، دارای 12 آیت و 2 رکوع، در ترتیب مصحف 66 سوره است و تسلسلش حسب النزول 107 بعد از سوره مبارکه حجرات نازل گردیده. این سوره با عظمت الله عمدتاً از 4 بخش تشکیل شده که از آیه 1 تا 5 مربوط به ماجرای حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم با بعض از همسرانش می باشد که در حقیقت ادب را برای ما شما با پیامبر و ادب را در فامیل تعلیم می دهد. از آیه 6 تا 8 خطاب کلی به همه مؤمنان در مورد مراقبت در امر تعلیم و تربیت خانواده و لزوم توبه از گناهان. در بخش سوم که تنها 1 آیه است، خطاب به آن حضرت صلی الله علیه و سلم در مورد جهاد با کفار و منافقین. در بخش 4 سوره مبارکه که آخرین بخش سوره را تشکیل می دهد و شامل آیه 2 و 12 است، 10، 11 و 12 می باشد، خداوند متعال برای تبیین بحث های قبل شرح حال 2 نفر از زنان صالح، همسر فرعون و حضرت مریم، این 2 نفر را در ضمن 2 نفر از زنان ناصالح، همسر نوح و همسر لوط علیه السلام، اینا را بیان می کند. در واقع به زنان مسلمین به خصوص همسران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هشدار می دهد که خود را با گروه اول هماهنگ بکنند، نه با گروه دوم. امام بخاری و مسلم از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت می کند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شیرینی را دوست داشت و همچنان عسل را، چه بسا از اوقات بعد از نماز دیگر بر می گشت و در خانه زینب بنت جحش رضی الله عنها چیزی از عسل را می نوشید. بعد از این ای رفت آمد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خانه حضرت زینب بنت جحش و 2 همسران دیگر پیامبر خدا، حضرت عایشه و حفصه، کمک گران آمد و طبیعت انسانی، اینا با هم دیگر گفتن که بیاین که یک کاری بکنی که دیگه اوجا نرود. چی بکنیم؟ که فهمید که پیامبر خدا آمد، برش گفتیم که تو مغافی را خوردی، که تو از دهنت یک رقم عکس بوی خراب میاد. وقتی پیامبر خدا آمد، تو برش گفت که تو یک مغافی، یک چیزی بد بوی خوردی یا رسول الله؟ گفت که نه، ما اصلا خوردیم. گفت نه، اینه اوی حفظه کامد. گفت آه، 2 نفر که گفت، حضرت پیامبر گفت که والا بخیران کمه تو راستم. بعد گفت که دیگه وقتی که بعد من تو چیز خراب دادم، دیگه من هم بخانه از اویش نمی نشون. وقتی که این کلمه را گفت، الله جل جلوی آیت را نازل می کند. از یک طرف از این رقم حرکت برای پیامبر خدا علیه السلام می فهمی که نباید زود تصمیم بگیریم بدون از این که یک موضوع را تحلیل بکنی. دوم نکته، برای زنها هم هشدار میدهد که شما نباید چنین سخنی داشته باشین و پیامبر را آزار بدین به خاطر خودخواهی خودتان. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، ای پیغمبر، لما تحرم ما احل الله لك، چرا حرام میگردانی آنچه را که الله حلال کرده برای تو؟ الله حلال کرده برای تو عسل را، الله بر تو حلال کرده نسبت به آیتهایی که قبلا گذشت، ترجی من تشاء منهن، با هر کی را که تو بخوای با خود نزدیک بکنی، در هر خانه که تو بخوای بروی، او را بر تو الله حلال کرده. تبتغی مرضات ازواجک میخوای خوشنودی همسرانت را، میخوای خوشنودی همسرانت را، والله غفور، الله بخشاینده رحیم و مهربان است. قد فرض الله لك تحلة ایمانکم، به تحقیق مقرر کرده. قد فرض الله به تحقیق مقرر کرده الله لكم، برای شما تحلة ایمانکم، گشودن قسم های شما را. تحلت تا ایمانکم، گشودن قسم ها را الله برای شما حلال کرده. و الله مولاکم، و الله کارساز شماست. و هو العلیم الحکیم، و او دانا و با حکمت. تحل مصدر باب تفعیل به معنای حلال کردن، یا به تعبیر دیگر کاری که هر گروه به هر وجهی که بوده باشد قسم را بشکناند. مسئله قد فرض الله لكم، الله برای تو مقرر کرده گشودن قسم ها را، و خدا کارساز شماست و اوست دانا و حکیم. و توضیح می دهد و اذ اثر النبی، و چون پنهان گفت، و اذ اثر النبی و چون پنهان گفت پیغمبر الى بعض ازواجی، برای بعضی از همسرانش، حدیثا سخنی را. فلما نبأت به، و چون خبر داد پیغمبر او را، یعنی حفصه و عایشه را، و اظهره الله، و متعلی ساخت الله پیغمبر را علیه بر آن، عرف بعضه، بازگو کرد پیغمبر بعضی آن را، و اعرض عن بعض، و از بعضش اعراض کرد. فلما نبأها به، و چون خبر داد پیغمبر او را، یعنی حضرت حفصه را، قالت گفت من انبعک هادا، کی تو را خبر داد به این سخن؟ قالت گفت نبعنی العلیم الخبیر، اللهی که دانا و با خبر است مرا خبر داد. ببینید که اینا نکات داشتن. بعض دیگری هم حضرت ماریه رضی الله عنها را ای را گفته بودن که تو دختر یهودی هستی، و او مبارک وقتی که بیچاره شد پیش پیغمبر خدا علیه السلام شکایت کرد، و پیغمبر خدا برش گفت که نه، پدر ما ابراهیم است، موسی است، و شوهرم محمد، و به این شکل پیشکش و زبان را برش، و چگونگی معاذلاتی که در یک فامیل پیدا می شود. وقتی که پیامبر خدا علیه السلام این پیام ها را با خانمایش گفت، و بعض چیزا را برش نگفت، برش گفت که ما بسیار گفای شما را خبر شده و الله ما را خبر کرده، ولی نمی خواهم که برتان بازگویش بکنم. قالت گفت حضرت حفصه این گفای کشک کی بر تو گفت؟ قالت گفت الله نبأنی العلیم الخبیر، آن ذاتی که دانا و خبردار است او مرا آگاه کرد. معنی که خانواده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک خانواده نمونه است. بنان این خانواده چیزای کوچک را هم باید نداشته باشد. از این خاطر اینی ارزش ها در هر فامیل است. ولی خداوند متعال چون فرموده بود که و یطهرکم تطهیرا، خدا خواسته بود که خانواده پیغمبر را پاک بکنه از تمام رذایل، تمام رذایل اخلاقی هر چی که بوده باشد، به اساس از اون خداوند متعال در این مورد هم اونا را هشدار میدهد که نباید کسی را توهین بکنین، و نه هم به خاطر تعامل پیامبر خدا علیه السلام شما کاری را ایجاد بکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام به خاطر شما تغییر حرکت بدهد. ان تتوبا الی الله، اگر هر دوی شما توبه کنید از جرمی که کردید، فقط سقط قلوبکما، و تحقیق مایل شد دلهای هر دوی شما، دلهای شما مایل شد به طرف گناه، از این خاطر باید توبه بکنید. و این تظاهر علیه، و اگر معاونت کنید بر او، یعنی برانجانیدن پیغمبر، باز معاونت بکنید، فإن الله مولاه، پس مسلمن الله اوست مددگار او، و جبریل و حضرت جبرائیل و صالح المؤمنین و مردان شایسته از مؤمنان، و الملائکت بعد ذلك ظهیرا، و ملائکه بعد از آن مددگار الله هم. الله می فرماید که اگر شما معاونت بکنید علیه برانجانیدن پیغمبر، پس هر آنه الله هو مولاه، اوست مددگار پیغمبر و جبریل و حضرت جبرائیل علیه السلام و صالح المؤمنین و مردان شایسته مؤمن، و الملائکت بعد ذلك ظهیر، و ملائکه بعد از آن مددگارن، بعد از آن دیگه ملائکه مددگار هستن. پس موقعیت پیغمبر را باید بشناسیم و نباید به اساس رنجانیدن پیغمبر دلهای خود را کج بکنید، زیرا پیغمبر شما ضرر رسانده نمیتونه، در حقیقت به خودتان ضرر میرسد. عصا ربه انطلقکن، اگر پیغمبر طلاق کند شما را، ان یبدله، زود است که عوض دهد او را ازواجا، همسران خیرا، بهترتر من کن از شما، ایتو زنان بهتر را الله برش بدهد که مسلمات مسلمان باشد، مؤمنات مؤمن باشد، قانتات متواضع باشد، تائبات توبکار، عابدات عبادت کننده، صائحات هجرت کننده، ثیبات و ابکارا، بیوه و نوجوان. اگر شما به این رنجانیدن تان ادامه بدهین، قریب است که خدا، پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام، انطلقکن، این که طلاق بدهد شما را، انطلقکن، اگر طلاق کند شما را، ان یبدله ازواجا، زود است که عوض دهد او را همسران خیرا من کن، بهتر از شما، مسلمات. فرق در بین مسلمان و مؤمن ما یک وقت عرض کرده بودیم. مسلمان کسی است که خود معتقد بر این بوده باشد که اعضای وجود ما برخلاف شریعت خداوند متعال به کار نمفته، یعنی قصدن یک عمل را برخلاف شریعت خدا نمی‌کند. هرچه مؤمن است در مسلمان، ولو که دیگرا این معامله را قبول نکند، ولی خودش میگوید که من مخالفت با شریعت نمیکنم. هرچی مؤمن است عبارت از انسان است که ارزش‌های شرعی را چنان عمل میکند خودش که با او خود مخالفت نمیکند. ولی جامعه اسلامی و مسلمانان باورمند به ایسی که فلانه نفر خلاف دین کار نمیکند، دیگرا باورمند به او پیدا شوند. دیجان میگه که خداوند متعال برای پیغمبر زنان بدهد مسلمات که خودشان با دین سخت تعلق دارند، چنان محکم شدن که مؤمنات، دیگه جامعه را وادار بکنه که این شخصیت از اونها را بپذیرد که اینا بر خلاف دین کار نمی کند. در پهلوی از این قانتات متواضع، تائبات توبکار، عابدات عابده، صائحات هجرت کنان یا صائحات روزداران، طیبات و ابکارا، بیوه و باکره. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، قو انفسکم و اهلکم، نگه دارید نفسای خود را و خانواده خود را نارن از آتش، و قودها الناس، و در گران آن آب انسان است، نگه دارید خود را و خانواده خود را از آتشی که وقودها الناس، در گرانش انسان است، و الحجارت و سنگ ها، علیها ملائکه مقررن، بر آن آتش غلاظ، ملائکه غلاظ، ملائکه درشت خو، شداد سخت رو، لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی نمی کند ما امرهم، آنچه که الله امر کرده ایشان را در ماضی، و یفعلون ما یؤمرون، و میکنند آنچه که امر کرده میشوند در مستقبل. ایتو ملائکه قرار داره به یادش که در ماضی هم خلاف نکرده امر خدا را، و در مستقبل هم نمیکنه با آنچه که موظف کرده شوند. امروز برای کفار گفته می شود یا ایها الذین کفروا ای کافران لا تعتذروا اليوم، عذر مکنید امروز، انما تجزون ما کنتم تعملون، جز نیست که بدله داده می شود، جزا داده می شود، ما کنتم تعملون آنچه که کرده بودید قبلا. امروز شما عذر خواهی نکنید، در مقابل عمل دیروزتان بدله می گیرید. برای مسلمانان خطاب میکنند یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان توبوا الی الله، توبه کنید به سوی الله، توبه نصوحا، توبه خالص را. علما میگن توبه نصوح هو ان یقلع عن الذنب فی الحاضر و یندم علیه ما و علی ما سلف. توبه نصوح است که فورا یک گناه را قطع بکنید، یک موضوع از گناه دست را برداری، در حاضر و پشیمان شوی به این کاری که قبلا صورت گرفته. بنان توبه نصوح توبه ای که خالص بوده باشد، یعنی جرم را من حیث جرم دیگر قبول بکن، نشد که بر خود تعویلات پیدا بکنی. ای مؤمنان برگردید به سوی الله با بازگشت بسیار خالصانه. توبه معنی بازگشت، مثل که ریشه حرکت میکنه در زیر زمین، بعد از او به یک سنگ قوی با او روبرو میشود، بعد از او باز استاده نمیشود، توقف نمیکنه، ریشه مسیر خود را عوض میکنه، به جای دیگر خود را میرساند. ربکم، امید است که پروردگار شما ان یکفر عنکم، محو بکند از شما سیئاتکم، گناهان شما را، این یکفر سیئاتکم، دور بکنه از شما گناهان شما را، و یدخلکم، و داخل کند شما را جنات و جناتی که تجری می رود من تحت الانهار، از زیر منازل آنجوی ها داخل کند شما را، یوم لا یخزی الله النبی، روزی که رسوا نمی کنه الله پیغمبر را، والذین آمنوا معه، آنانی که ایمان آوردن با او، نورهم، روشنی ایشان، یسعا بین ایدیهم، می شتابد در پیش رویشان، و بی ایمانهم و طرفهای راست ایشان، یقولون، می گوین ربنا ای پروردگار ما، اتمم لنا نورنا، تمام دی برای ما نور ما را، وغفر لنا و بیامرز ما را، انک علی کل شیء قدیر، بیشت تو به هر چیز توانا هستی. توبه نصوح را شناختیم که در اصل به معنای خیرخواهی توأم با محکم سازی بود، و عصا به معنای تحقیق است. ایران فهمیدن که خامخا خداوند متعال به اساس توبه و بازگشت شما گناهای شما را میبخشد، داخل جنتتان میکند، و داخلتان میکند با اون روزی که الله پیغمبرش را رسوا نمیکند و آنانی که با پیغمبر بودند. به این شکل نورشان پیش رویشان می باشد و در روشنی رو نورشان به محشر حاضر می شوند. حالی از کجا آغاز بکنیم این رقم بازگشت را؟ آثار صحابه را مطالعه بکنیم و همانیم دی از اونها که می گفتن ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار تمام دی برای ما نور ما را. نور یعنی عمل شریعت را در تمام جوانب زندگی نصیب ما بگردان. و یکان بار که خطا میشه از پیش ما واغفر لنا، پروردگار ما را ببخش. از این خاطر امام احمد حدیث را از پیغمبر خدا روایت میکنه و ابن ماجه هم که پیغمبر خدا فرمود که الندم توبه، همین خود پشیمانی توبه است، یک کاری که کردی پشیمان شی، خودش توبه است. و پیامبر علیه السلام جای دیگر می فرماید که ابن عساکر حدیث را روایت میکنه و به حقید شعب ایمان، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که بازگردد از یک گناه اطرس مثل که گناه نکرده باشد، ولی حدیث ضعیف است. یا ایها النبی ای پیغمبر، جاهد الكفار، مجاهده بکو با کفار و المنافقین و بانانه که نفاق کردن، و غلظ علیهم، و سخت بگیر بر آنها. ای پیغمبر مجاهده بکو با کفار، جهاد با کفار بگی و همچنان با منافقان و غلوب علیهم و سخت بگیر بر آنها. و مأواهم جهنم، جایگاه این منافقا و کفار آتش است و بئس المصیر، و بعد مرجع دوزخ. کسی قرصان بگیم که چی گونه سخت بگیریم؟ هر کس جایگاه خود را می فهمد که ما در کدام مرحله هستیم. یک دکاندار سخت گیری شنید که یک کافر پیش آمد که سودابت باز میگه که ندارم، برو پناهت با خدا. این می هم سخت گیری شست. یک نفر دیگه آمد برش بگو که عد اقل هم پیشانی تا برش قار بکو، این می هم در حقیقت زورت است. هر قدر که بالا میری به با امو اندازه باید چی بکنی؟ سخت بگیری بر کفار. کفار که یک بار آزا نیفتی در کشور ما، بعد از باز پیشرفت میکنن دیگه هم. یا ایها النبی، ای پیامبر، جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ضرب الله مثلا، بیان کرد الله یک مثلی، للذین کفروا، برای کافران، امرأة نوح، همسر نوح و امرأة لوط و همسر لوط را. خداوند متعال برای توضیح ازی که در رابطه با در خانواده پیغمبرای خدا هم چنین انسان‌های زیست کردند که با اقا نزدیکی با الله که پیغمبرها دارد، ولی اینها را خداوند متعال هدایت نکرد، نور در پیش روی از اینها نمی رود. خانم نوح علیه السلام واغله یا واعله بود و همسر لوط والهه یا واهله، همین رقم تعریف کردن امام قرطبی. کانتا ای هر دو همسران بودن تحت عبدین، زیر نکاح دو بندگان من عبادنا الصالحین، صالحین از دو بندگان صالح ما. فخانتا هما، اردویشان خیانت کردن با این دو بنده صالح. فلم یغنیا، پس دفع نکرد اردویشان عن هما از بردو همسرانشان من الله از عذاب خداوند شیئن چیزی را. و قیلت خلا، و گفته شد داخل شد اردویتان النار با آتش مع داخلین، با داخل شدگان. اردویشان را خطاب شد که داخل شوین با داخل شدگان در آتش. خیانت زن با شوهرش چیز در جا؟ نان برش داده بود، خدمتش کرده بود، خانه را برش جور کرده بود، ولی در عقیده و در پیام خیانت کرد. از این خاطر الله میگه با اهداف کسی که خیانت بکنی در حقیقت با او خیانت کردی. اهداف انبیا چی بود؟ اصالت انسانی را جور کردن و اهداف را تنظیم کردن. اینا این کار را نکردن، از این خاطر مورد خشم خدا قرار گرفت. ولو که از شکایت از پخته کردن و از ناپخته کردن نبود. بنان این اشاره شد به این که انسان در عمل، در گرو عمل خود است. و حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم هم امی اقام کرد، حضرت فاطمه را خواست و برزگو که یا فاطمه بنت محمد، این لم تعمل عملا صالح ففهم انی لا اغنی من الله عنك شیئا. فاطمه دختر محمد، بفهم که اگر عمل صالح نکردی، ای پدرت در روز قیامت از تو چیز را دفع کردن نمیتاند. با کاکایش عباس گفت یا عباس عم رسول الله، این لم تعمل عملا صالح ففهم انی لا اغنی من الله عنك شیئا. خوب بفهم کاکا جان، اگر عمل صالح نکردی در روز قیامت ما چیز را تو دفع کردن نمیتاند. در اینجا هم دو همسر است، اینا پیغمبرای خود از اینها عذاب رو دفع کردن نمیتن، زیرا محور سر اهداف است. و ضرب الله مثلا، و الله بیان کرد مثل و صفتی للذین آمنوا، آنان را که ایمان آوردن. دو صفتی از زنان بد را، ولو که در خوبترین خانواده زندگی میکردن، او را هم بیان کرد برای ما. آلی برای ما چی میکند؟ دو صفت دیگر را بیان میکنه که زنها در محیط و خانوادی بسیار بسیار خراب قرار دارن، ولی با هدف میشن. وقتی که هدفمند میشه، الله اینا را چه عزت میدهد. و ضرب الله مثلا، الله بیان کرد مثل للذین آمنوا برای الگوپذیری برای آنانی که ایمان آوردن، امرأة فرعون همسر فرعون را، اذ قالت چون گفت رب پروردگار رب ابنی لی عندک بیتن، پروردگار بنا کن برای من نزد خود بیتن خانه فی الجنه در جنت، و نجینی و نجات بت مرا من فرعون و عمله، از فرعون و از کارهای فرعون، و نجینی من القوم الظالمین، نجات بت مرا از قوم ظالم و ستمگار. این دعوت خدا پیش کرد تا ای که فرعون علیه نعنا ای را به شهادت رسانید. ای تو یک زن در خانه که پاچایی است زندگی میکند، ولی وقتی که با اهداف اصلیش برخورد میشود او خانه را ترک میکنه و خود را به شهادت میرساند. این نمونه شد. بنا نمیشد که یک تعداد زنها چی میکنن؟ به خاطر ولی که طلاق واقع نشد که یک کافر و کمان زندگی میکنن. نسال دوم را میدهد که و مریم ابنت عمران و ضرب الله مثلا، الله بیان کرد یک مثالی مریم بنت عمران را، التي احسنت فرجها، آن که نگاه داشت دامن خود را، فنفخنا فيه، پس دمیدیم در آن من روحنا، یک روح از طرف خود، و صدقت بکلمات ربها، و تصدیق کرد با کلمات پروردگارش، با کتبه، با کتابهای او، و کانت من القانتین، و بود از جمله فرمانبرداران، از جمله فرمانبرداران بود. امام احمد از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که در زمین چهار خط کشید. پیغمبر خدا علیه السلام باز فرمود که اتدرون ما هوا؟ چهار خط برای چی است؟ قالو گفتن الله و رسول و اعلم، خدا و پیغمبرش خوب میداند. باز فرمود که افضل النساء اهل الجنه، امی با فضیلترین زنهای اهل جنت خدیجه بنت خویلد که همسر اول پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، و فاطمه بنت محمد، فاطمه بنت محمد، و مریم ابنت عمران، مریم پسر عمران، دختر عمران، آسیه بنت مزاحم، امرأت و فرعون. اینا خوبترین و با عظمتترین زنان اهل جنت هستند. احادیث دیگری هم میاد میاد که پیامبر خدا میفرماید که مقام و حیثیت و عظمت عایشه مانند نان تر شده در مقابل نان خشک است. اما که پیش الله عزت دارد. بنان همسران پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین هر یکی از اینها الحمدلله با شخصیت ترین زنایی بودند که در اهل جنت انشاءالله قرار خواهند داشت، زیرا پیغمبر خدا که اینها همسران تو در جنت هم هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو على كل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة مباركة ملك جملة سورة هاي مكيست دارای 30 آية و 2 ركوع باشد. در ترتیب مصحف 67 سورة است و تسلسل آن حسب النزول 77 سورة است. این سورة مباركة بعد از سوره مبارکه تور نازل گردیده و به نام سوره منجیه یا نجات بخش و وافیه و واقیه هم مسما شده. این سوره در حقیقت تلاوت کننده خود را از عذاب خداوند متعال در قبر نگاه می دارد. سوره مبارکه دارای مسائل زیادی است که عمدتاً سه محور را تشکیل می دهد. بحث های پیرامون مبدأ و صفات خداوند متعال و نظام شگفتانگیز خلقت، مخصوصا آفرینش آسمان ها، ستارگان، آفرینش زمین و مواهب آن، و هم آفرینش پرندگان چی جوی بوده باشد چی بحری بوده باشد، بس دیگر سوره مبارکه بس پیرامون معاد، عذاب دوزخ و گفتگوی ماموران عذاب دوزخ با آنانی که وارد در دوزخ شدند. بخش سوم سوره انذار و تهدید کافران و ظالمان به انواع عذابهای دنیا و آخرت و به نظر از مفسران محور اصلی تمام سوره همان و مالکیت و حاکمیت خداوند متعال را تشکیل می دهد. امام احمد و اصحاب سنن اربعه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت می کنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود این سوره فی القرآن 30 آیه، یک سوره در قرآن کریم است که 30 آیات است. این سوره هر کسی که او را تلاوت میکنه شفاعت میکند صاحب خود را و از آتش دوزخ. امام تبرانی روایت میکنه از حضرت انس بن مالک پیامبر خدا علیه السلام فرمود که سوره در قرآن کریم وجود دارد که مخاصمه میکنه، دفاع میکنه از صاحبش تا ای که او را داخل جنت ببرد. بنان یکی از سوره هر قدر که پیامبر خدا به همون خاطر بود که هر شب پیش از اینکه به منزلش برود و خواب بکنه به بسترش سوره مبارکه ملک را تلاوت میکرد. ما شما هم اگر این تلاوت بکنیم و به خاطر همی که پروردگار اعمال خود نداریم که به واسطه عظمت از این سوره ما را از عذابت نگاه بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک، با برکت از آن ذات عظیمی که به دست اوست پادشاهی. تبارک از ماده برکت به معنای اصلا به معنای سینه شطور است، بعدا به معنای دوام و بقا و زوال ناپذیری آمده. تبارک الذی، با برکت از آن ذات عظیمی که به دست اوست پادشاهی. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیز تواناست. الله به هر چیز سیاست توانا هم است. الذي خلق الموت، آن ذات عظیمی که آفرید مرگ را و حیات زندگی را. لیبلوکم، تا امتحان کند شما را. ایکم احسن و عملا، کدام یکی شما نیکوتر است از روی عمل. الله مرگ و حیات را برتان داد تا امتحان کند شما را کدام یکتان از روی عمل خوب است، نه از روی نسب، نه از روی قواره و قوت مادی. و هو العزیز، و اوست غالب، الغفور و بخشاینده. او غالب هم از ارکس دشمنی با الله بکنه او را شکست میدهد، نه الله. دومی غفور است، ارکس که هر قدر بدی داشته باشه اگر با الله باز کرده، الله با برکتی که دارد، با نزول رحمتی که دارد او را هم میبخشد. دلائل را پیشکش میکنه که نباید با الله کسی دشمنی بکند و مخالفت خدا را بکند. الذی، با برکت از آن ذاتی که خلق سبع سماوات، آفرید هفت آسمان طباقا، یکی بر دیگری طبقه و طبقه. ما ترا فی خلق الرحمن، نمیبینی در آفرینش ذات مهربان من تفاوت، چیزی از تفاوت غلطی را نمیبینی. به یک نظم عجیبه. ببینید الله آن ذاتیست که هفت آسمان را آفرید، باز در تمامی خلقت الله که غیر از آسمان هم است تو دیگرگونی و تفاوت و بی‌نظمی را نمی‌بینی. اگر امی گفا نمی‌پذیر فرجای البصر، پس دور بده نگاه خود را، فرجای بازگردان البصر چشمانت را. هل ترا من فطور، آیا میبینی در این نظام و کائنات کدام خللی؟ در این نظام کدام اختلال و دیگرگونی و غلطی را میبینی؟ دعوی خدا پیش کرد، چون نمی اطمان ملجه هستیم. فرام فرجیل بسر، باز کردان چشم را. هل ترا من فطور، آیا میبینی کدام اختلال را، کدام بینظمی را؟ فرام که دیدی، گفت نه. سمرجیل بسر، باز بگردان چشم را. کردتین، بار بار بگردانش. چنان نظمی در این کائنات وجود دارد که ینقلب الیک البصر، بازگردد به سوی تو البصر و چشم، خاصه ان ذلیل شده و ناکام. بدون از اینکه غلطی را پیدا بکنی باز میگه درست است، پس باید بیایی. و هو حسیر و او مانده شده باشد. خوب ماندم شده باشد این نظام مطالعه بکن پس میه کنه یا الله در یه سخت نظم وجود دارد، سخت دقت وجود دارد. هر قدر که علم بلند برود به همون اندازه باز نظم و خوبتر میفهمید. یک بار شما از کسایی که الکترون مطالعه کردن عین نظام که در یک کوچکترین ذره است، در کوچکترین هسته است، عین نظام میبینی که وجود ما از تشکیل شده میلیارد ها لایحصا همی رقم ذرات است. همین سیستم میبینی در کائنات هم است، عین سیستم. ولقد زینا السماء الدنیا، و به تحقیق زینت داریم آسمان نزدیک را. ای آسمان دوم و سوم و هفتم آخو ما شما بلد نیستیم. قرآن میگه که ما زینت داریم آسمان نزدیک را، یعنی آسمان دنیا را، به مصابیح با چراغ ها و جعلناها و گردانیدیم این چراغ ها را رجوما للشیاطین، رانندگان برای شیطان ها. شیطان ها را به واسطه از چی میکنه؟ میرانیم از این که استراق سمع بکند. و اعتدنا لهم، و آماده کردیم برای شیاطین عذاب سعیر، عذاب آتش سوزان را. شهاب سرش می آید و می گریشه و نمیگذاره که بالا برود. امروز تا هنوز دقیق علما نتانستن که چرا ایت شهاب واقع می شود. قرآن کریم میره میگه ایره استراق، بخاطر استراق سمع می زند. یک وقت خواد تثبیت شد که کدام مخلوق در اوجا می رود و می خواهی نظم را خراب بکند، الله ای را سرش نازل میکنند، ای را خام خواه پیدا خواهد شد. وللذین کفر و مرانان را که کافر شدن به ربهم، به پروردگارشان، با این نظم دقیق منکر شدن، عذاب جهنم، عذاب دوزخ است و بئس المصیر، و بعد مرجع است دوزخ. ایتو بعد مرجع است اذا القوا فیها، چون انداخته شدن در این عذاب به بعد عذاب جهنم، اذا القوا فیها چون انداخته شود در آن، سمی اولها میشنوند از آن شهیقا صدای وحشتناکی، و هی تفور، در حالی که آن دوزخ پیوسته جوش میزند. از دوزخ آواز و غرش بسیار سخت و هیبتناکی را میشنوند. ایتو غرشی که تکاد و تمیز و قریب است که از بس خشم بترخد بر خود، من غلیظ، من الغیظ، از جوش و از خشم، تکاد و تمیز و قریب است که بترقد، من الغیظ، از جوش و خشم، کلما القی فیها فوج، هرگاه انداخته شود در آنجا گروهی از بیدینان، سألهم خزنتها، بپرسد ایشان را خزنتها، نگهبانان آن، الم یأتیکم نذیر، آیا به شما پیغمبران نیامده بود، ترسانندگان به شما نیامده بود که این تو یک روز پیش رو دارین؟ قالو، گویند بلا، قد جاءنا، آری مسلمان، آمده بودن نذیرون، پیامبر، ترساننده، فکذبنا، ما تکذیب کردیم، و قلنا و گفتیم ما نزل الله من شیء، الله نازل نکرده، ما انزل الله من شیء، قالو، گفتن بلا، قد جاءنا، بلی آمده بود، مسلمن، با ما نذیر ترسانندهی، فکذبنا، و پس تکذیب کردیم، و قلنا، گفتیم ما انزل الله من شیء، الله چیزی را نازل نکرده، ما نزل الله من شیء، الله هیچ چیز را هم نازل نکرده، این انتم الا فی ضلال کبیر، نیست شما مگر در گمراهی بسیار بزرگ. در جواب چی گفته؟ ما نزل الله، الله هیچ چی را هم نازل نکرده. برشانه که نیست شما مگر در گمراهی بسیار بزرگ. و قالو، گفتن لو کننا نسمع، اگر می بودیم که می شنیدیم، او نعقلو، یا اقلا می دانستیم، می شنیدیم کلام وحی الهی را، او نسمع، او نعقلو، یا در این نظام کائنات که خدا بر ما گفته بود که فرجع البصر، در اینجا چشمات را باز بگردان، یا تعقل میکردیم، ما کنیم فی اصحاب السعیر، نمی بوده ما در زمره اهل دوزخ. یعنی مسئله توحید و یگانگی خدا و مفهوم بخشیدن به زندگی میشه به واسطه عقل هم به دست بیاید گرچه شرع نباشد. از خاطر امام رحمت الله علیه می فرماید که خداوند متعال یک انسانی که در کوها زندگی بکنه و هیچ پیامبری درش نفرستد و کسی نباشه که او را حلال و حرام بگوید، الله به اساس عقل ای را مکلف کرده که یگانگی خدا را باید اقرار بکنه، یگانگی الله را باید اقرار بکنه. فاعترفوا بذنبهم پس اعتراف و اقرار کردن به گناه خویش. فسحقا لاصحاب السعیر پس دوری باد از رحمت اهل دوزخ را، دوری باد از رحمت اهل دوزخ را. یک گروه بدبخت بود. ان الذين يخشون ربهم مسلما آنان که ترسیدند از پروردگارشان، ترس به خاطر عظمتش، الله بسیار عظیم است، توأم با محبت، بالغیب غائبانه لهم مغفرت، مریشان راست بخشش و اجر کبیر و مزد بسیار بزرگ. بخشش هم از یکان غلطی اگر میکند. و اسرو قولکم و اجهرو به، پنهان کنید سخن را یا آشکار بگوید آن را. انه علیم بذات الصدور، مسلما آن ذات دانا است با آنچه که در سینه هاست. الا یعلم من خلق، آیا آنکه آفرید همه مخلوقات را آگاه نیست؟ و هو اللطیف، در حالی که او اسرار دقیق الخبیر و باخبر است. آن ذاتی که ای کائنات را آفرید از او بی خبر است؟ تو که یک چیز را خود جور بکنی، الله شاید از خوب می فهمی که کوکه را کجا زده می شود. تو که خود یک چیز را جور بکنی، اگان با چشمت هم کار نمی کنه، خود با خود چشمه یا قطی و گرد در کجاست میگه اینجاست، این دستت راستان سرش میره. خدای کل کائنات را آفرید بارد خبر ندارد. و هو اللطیف، در حالی که او از اسرار دقیق الخبیر با خبر است. لطیف به معنی هر موضوع دقیق و ظریف است که اشاره به علم خداوند متعال نسبت به اسرار دقیق است. هو الذی، الله آن ذاتی است، جعل لکم الارض، که گردانید برای شما زمین را، ذلولاً پست و منقاد، فمشو پس بروید، فی مناکبها، در گوشه های آن، و کول و بخورید من رزقه، از رزق داده شده خدا، از رزق آفریده الله بخورید و در زمین بگردید. و الیه النشور، و دوباره زنده شدن هم به سوی اوست، و الیه به سوی او النشور بازگشت است و زنده شدن. امنتم، آیا امن شده اید من فی السما، از آن کسی که در آسمان است؟ امنتم، آیا امن شده اید من فی السما، از کسی که در آسمان است؟ ببین، من فی السما به اساس از این که واجب است که آیه را از ظاهرش تأویل ببخشیم. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ سُلْطَانُهُ، آیا شما در امن شده از آن ذاتی که حاکمیت از او بر آسمان است و ملک و قدرتش بر این نظام است؟ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، از آن که بفرستد بر بالای شما حاصبًا، سنگریزهی، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس زود خواهید دانست چی کن از فرساندن من، زود خواهید دانست. ولقد كذب الذين من قبلهم، بتحقیق تکذیب کردن آنانی که پیش ازشان بودن، کیف کان نکیر، فکیف کان نکیر، پس چی گونه بود نتیجه انکار من، فکیف کان نکیر، نتیجه انکار من چی گونه بود؟ اولم یرو الاطای رعای، ندیدن بسوی پرنده، فوقهم بالای سر ایشان، صافات که بالگوش که گشاینده بال خود هستن. آیا به این پرنده هایی که سرشان میگردن نمیبینن که بالا را چی رقم خلاص میکنه و به چی شکل حرکت میکند؟ و یقبید نواجمع کننده آن هستن. با تویور اگر انسان را جفت بکنه یک چشم را ببرد، با بعد میبینه که عجیب است. پرنده است بال خود را خلاص میکند و منظم میره، یکان بار جمعش میکنه بسیار تیز پایین میشود، با اندازه تیزی که از مابین قعر آف در خود رزق را میوه دارد. ایتو پرنده هایی که به شکل عجیب چیزا را در پنجلای خود میگیره و بالا میگارد. یک بار این را ندیدن؟ ما یمسکهن نه، نگاه نمیدارد ایشان را الا رحمان و ذات مهربان. او ذات مهربان رزقش در اموجا تین کرده، در عوام میگردد و پایین نمفتد. انه بكل شيء بصير، الله به هر چیز بیناست. در آسمان میگردد، در زیر او میفهمه که در کجا مویی است، از بالا میگیریشد. او یک حیوان است، خالق از او بار با چیزی نفهمد. امنتم من فی السماء، آیا در امن شدید از آن ذاتی که در آسمان سلطان و قدرت از او؟ اامنتم، آیا ایمن شدید من فی السماء از آن ذاتی که قدرت و استیلای از او در آسمان است؟ ان یخسف بکم الارض، از آن که فرو ببرد با شما زمین را. فاذا هی تمور، پس آن را شما جنبش نکنید. فیدا هی تمور، پس آنگاه شما حرکت هم نکنید، جای با جای می باشید. ام امنتم، آیا ایمن شدید من فی السما از آن ذاتی که ملکوت و قدرت او در آسمان هاست؟ ان یرسل علیکم، که بفرستد بر بالای شما حاصبم سنگریزه. فستعلمون، پس خواهید دانست. کیف نذیر، چگونه است ترساندن من؟ ولقد كذب الذين بطريق تكذيب كردن آنانی که من قبلهم پیش از ایشان بودن. فکیف کان نکیر، پس چگونه بود نتیجه انکار من؟ اولم یرو، آیا نمی دیدم؟ الطیر، بسوی پرنده، فوقهم، بالای سر ایشان، صافات، که گشاینده بال خود هستن و یقبضن و جمع کننده آن هستن. بال خود را خلاص میکنه، بال خود را جمع میکنه. ما یمسکهن، نگاه نمی دارد ایشان را الا الرحمن، مگر ذات مهربان. انه بكل شيء بصير، بشک آن ذات عظیم به هر چیز بینا هست. اما هذا الذي، آیا کس آن ذاتی که هو جند لكم، وای است لشکر شما را. ینصرکم، مدد کنه شما را، من دون رحمان، به غیر ذات مهربان. ایتو یک کسی است که او لشکر شما باشد و از عذاب خدا شما را نگاه بکند. طبیعی که نیست. این الکافرون الا فی غرور، نیستن کافران مگر در فریب. از خود را فریب می دهد. از هر انسان که پرسان بکنی باش بگی که مرگ حق است، حاسب، پس وقتی که حق است چرا باش آمادگی نمی گیری؟ اما هذا الذی یرزقکم، آیا آن ذاتی که یرزقکم، روزی می دهد شما را، این امسک رزقه، اگر باز دار رزق خود را، چی حالتان خواهد بود؟ آن ذاتی که روزی می دهد شما را، اگر باز دار رزق خود را، کسی است که با شما روزی را بدهد؟ نه، بل لجو فی عطوب و نفور، بلکه اصرار می ورزند در سرکشی و نفور و فرار از حقایق. افمن یمشی مکبن، آیا کسی که بروی افتاده حرکت میکند؟ افمن یمشی مکبن علی وجهی، کسی که بروی افتاده حرکت میکند اهدا، راه یافته تر است، نزدیک است به نجات. اما یمشی سویین، یا کسی که راست استاده حرکت بکنن، علا صراط مستقیم، به راه راست. یا کسی که برو افتاده باشد و حرکت بده خود را به خاطر نجات، ایزود نجات می‌یابد، و یا کسی که استاده و برای مستقیم به پای خود برود. بلند جواب خود ثانی است. پس وقتی که تو راست به خدا کی می‌رسد؟ و انسانی که از شریعت پابند باشد برای شریعت برود، از بدعت و از بدینی خود را نجات بدهد. زیرا در فطرت خود چی است؟ نجات است. باید خود را نجات بدهیم، باید خدا را بپرستیم، ولی چی رقم پرستش؟ هو الذی الله ان ذات است که انشأکم، آفرید شما را، و جعل لکم السمع. قل هو الذی، بگو الله ان ذات است که انشأکم، آفرید شما را، و جعل لکم السمع، و قرار داد برای شما، آفرید برای شما از سمع شنوایی و الابصار چشم و الافئده و عقل و دل. قلیل ما تشکر، اما اندک شکر میکنید. الله آن ذات است که با واسطه چشم گوش تو حقایق را میشنوی، آوازهای محبوب را میگیری، علم را میگیری، و الابصار با چشم چیز را تو میبینی، رنگها را تشخیص میدهی. ببینید که برای یک کسی که از ابتدا چشم بینایی نداشته باشد، شما برش بگوین که رنگ بسیار مقبول است، ای تو راست، ای تو راست، ده مقام نام برش بگو، چون او ندیده نمیتونه که او بر تو عکس العمل نشان بده. کسی که رنگ را دیده باشد، باز داری که شب تاریک هم باشه برش بگو که رنگ سرخ، آه بسیار خوب رنگ است، رنگش فلانه بسیار خوبی شد. بنابراین شکر از این را باید بکشیم. از این دو چیز باز بلندتر چی است؟ ای چشم مادی، ای گوش مادی، ایقا مهم نیست. مهم کس والافعده، دل و عقل است. چه بس از انسانهایی که اونا مشنوند و میبینند ولی بر راه نیستند. از او کده او انسانی که نمیبیند بسیار پیش الله عظمت دارد. و نقطه دیگری که من عرض میکنم ایست که کسی را که خدا گوشش گرفته، کسی را که الله چشمش گرفته، این به معنی از این نیست که خدا او را دوست ندارد. یقینا که امید ندیدن برش خوب است، به این باید شکر باشه. زیرا اگر میدید، ای تو میدید، مثل که باید با کفر نزدیکت میکرد. آلی ندیدن تو را به خدا نزدیک کرده. چی بسا کسایی هستند که به اساس نابیناییشان حافظ قرآن کریم شدند. اگر میدیدند بازی قرآن کریم الله برش نمیداد. قلیل ما تشکرون، اما اندک شکر میکنید. قل بگو هو الذی ذرأکم فی الارض، بگو الله آن ذات عظیم است که پراکنده ساخت شما را در زمین، و الیه تحشرون، و به سوی او باز میگردید. و یقولون متى هذا الوعد، با این دلائل موجه باز هم میگویند که متى هذا الوعد، آمدن قیامت چه وقت است؟ این کنتون صادقین، اگر شما راست میگوید، متى هذا الوعد، چه وقت تحقق مییابد این وعده؟ این کنتون صادقین، اگر شما راستگو هستید. قل بگو انما العلم، جزء نیست علم قیامت عند الله، نزد الله است. و انما و جزء این نیست که انا نذیر مبین، من ترساننده آشکار هستم. آمدنش تعلق به ما ندارد، فقط شما را از او میترسانم. فلما رأوه، پس چون میبینند آن دو موعود، آن موعود را، زلفتا نزدیک، سیعت وجوه الذین کفروا، زشت و سیاه گردد روهای آنانی که انکار کردند. و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون، و گفته شود هذا الذی، این مثل آنچه که کنتم بهی تدعون، شما آن را میخواستید. کنتم تدعون، شما آن را به عجله میخواستید. قل بگو ارائیتم، خبر بدهید مرا. قل ارائیتم، خوب ببینید. این اهلکنی الله، اگر هلاک کنند الله مرا و من معیا، و آنانی که با ماست، او رحمنا، یا رحم بکند خداوند مطالبه ما را به نجات از عذابش. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، پس کیست که پناه دهد کافران را از عذاب دردناک؟ ما خواهیم که عذاب تحقق پیدا میکنند، الله یا ما را هلاک بکند و یا هم ما را نجات بدهد. بو کافران را کی از عذاب دردناک نجات میدهد؟ قل هو الرحمن، بگو اوست نهایت بخشاینده. آمن نبیه، ایمان آوردیم به او، و علیه توکلنا، و برای اعتماد کردیم. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، و زود خواهید دانست که کیست در گمراهی روشن. ایران با زود خواهید که در گمراهی روشن کی به سر میبرد؟ در آخرین نعمت خود را ارزش من حیث یک ارزش به ما پیشکش میکند. قل ارائیتم، بگو خوب دیدید، خبر بدهید مرا، این اصبح ماؤکم، اگر شود آب شما غورا فرو رفته در زیر زمین، فمن یأتیکم، پس کیست که بیارد به ما، به شما، به ما معین، به آب چشمدار، امیز ذاتی که چشمه روان بر شما پیدا کرده، اون ذات آب چشمه را خوش بکند، او ذاتی که شما از شاه آب را میکشید اونو آبرشان پایین ببرد، کیست که به شما آب چشمدار را باز میدهد؟ از کجا باز میکنید؟ ببین اگر الله اونها را برگرداند در زیر زمین، هر قدر که تو زیر زمین چخور کرده بره، مثل که چند سال پیشتر بود، آب پایین میرفت، ما زیرش پایین میرفتیم و هیچ نتیجه نمیگرفتیم. بنان الله این توضاقی هست، ای پایین برنده آب الله هست و اعطا کننده آب هم الله هست. بنان شکر نعمت الله را ادا بکنین و مخالفت با شریعتش نکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. سوره مبارکی قلم از جمله سوره های مکی است، مگر آیه 17 الا 33 و آیه 48 الا 50، ای آیت ها آیه های مدنی هستند. سوره مبارکه دارای دو رکوع است، در ترتیب مصحف 68 سوره است و در ترتیب نزول 20 سوره است. این سوره نازل شده بعد از سوره مبارکه علق. روی هم رفته مباحث سوره را می توانیم در چند بخش خلاصه بکنیم. بخش اول سوره مبارکه به صفات ویژه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در ضمن آن را به قسمهای مؤکد تأکید میکند بحث دارد. در بخش دوم سوره مبارکه از صفات زشت و نیکوهیده دشمنان را بازگو میکند. در بخش سوم داستان اصحاب جنه را که در زن هشدار برای مشرکین بیان شده است. در بخش چهارم مطالب متنوع راجع به قیامت و عذاب کفار آمده است. در بخش پنجم در این قسمت از انذارها و تهدیدات برای مشرکین بازگو می شود. در بخش ششم قسمت تسلی برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می دهد تا در برابر دشمنان سرسختش مقاومت و صبر نشان بدهد. در بخش هفتم از عظمت قرآن کریم و توطئه های مختلف دشمنان بر ضد آن حضرت صلی الله علیه و سلم پرده برمی‌دارد. انتخاب اسم قلم از اولین آیه سوره مبارکه گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. نون الله اعلم به مراده از جمله حروف مقطعات و در حقیقت بیان کننده اهمیت اعجاز قرآن کریم که توسط قلم برای ما شما مفاهیمش داده شده است. در رابطه با نون تفاسیری وجود دارد که بعضی بگن صحیح، بعضی موضوعی و اسرائیلی است. از جمله تفاسیری که در اینجا یکم شده بود امی هم است که در حقیقت دنیا با شاخ گاو است و تفسیر حسینی در زیر چیزهای دیگه هم نوشته کرده. ولی ضرور نیست که چیزی را باید بگیریم که با حدیث صحیح و درست ثابت نشده باشه و با اسرائیلیات رو بیاریم. پیامبر ما علیه السلام در حدیث که ابن عساکر روایت میکند میفرمه که ان اول شیء خلقه الله القلم، اول چیزی را که الله آفرید قلم است. ثم خلق، باز آفرید از او بعد دوات رنگش را. ثم خلق نون، باز الله نون را آفرید. نون میگه چی است؟ دوات، اما رنگش است. بعد برس گفت که نوشته کو آنچه که می آید بعد پیدایش الله می کند تا به روز قیامت، آنچه که است و آنچه که می شود تا به روز قیامت. بعد از باز قلم را بست کرد و تا به امروز دیگه چیزی را نوشته نکرد. از این خاطر تقدیرات چی شد؟ جفت القلم، جفت الصحف و رفعت القلم، صحیفه ها هم خشک شده و قلم هم برداشته شده. بنان نون در اینجا به معنی چی است؟ آن رنگی که توسط قلم از او کار گرفته شده است.